Van Depremi Günlüğü. Günaydın, Açık Radyo'da Van Depremi Günlüğü'nü tutmaya devam ediyoruz. Bugün 13 Aralık 2011 Van Erciş Depremi'nin 51. Van Ecemit Depremi'nin 34. günü. Bugün Van Kadın Derneği'nden Zozono Özgökçe ile konuşacağız. Van'da deprem sonrası kadınların halini biraz konuşmak istiyoruz. Programımızın ilk haftasında da Zozan'la konuşmuştuk. Zozan, günaydın. Günaydın, merhaba. Depremi de hala gündemde tuttuğunuz için teşekkür ederim bu arada. Nasılsınız? Hava nasıl? Hava dün bayağı kar yağdı. Ve çok kısa bir zaman, dün bir önceki gün. 2 saatte birden Van bembeyaz oldu ve bayağı bir yağmış oldu. Hani tuttu yani, biz burada şey, hani kar tutar veya tutmaz denir yani, maalesef onu tuttu ve şu anda da hani güneş açtı ama akşam üzerleri çok fazla buzlu oluyor yollar. Biz de hani faaliyetlerimizi o yüzden hava muhalefet nedeniyle bu dağıtımları biraz daha aza indirmek durumunda kalıyoruz çünkü arabamız kayıyor. Tabii. Peki, çok hoş olmayan haberler alıyoruz senden son günlerde. Kadınlarla ilgili, hı hı, özellikle çadır kentlerde. Bize böyle kısaca bir anlatır mısın, neler oluyor Van'da bugünlerde? Ya aslında daha önce de çadır kentlerde yaşayan erkeklerden kadınlara yönelik bir tacizler oluyordu. Ama bu son işte geçen hafta olan bu cinsel istismar olayı hani herkesin çok canını sıktı. Hani Van halkının da orada çadır kentte yaşayanların da hani herkesin canını sıktı gerçekten de. Hani komutanın görevden alındı. Ve şey, iki tane komutanın oradaki halk tarafından linç edildiği, yani çadır kentte yaşayanlar tarafından. Şimdi biz burada bu arada ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla hani en baştan anlatmak lazım. Ha, 15 yaşındaki bir kız çocuğunu, 15 yaşında oradaki oraya çadır kenti güvenliğini korumakla görevli olan askerlerin istismar ettiği tarafımızdan biliniyor. Ve ondan sonraki tepkilerden bahsettim yani biraz önce. Ve hani o kişi için herhangi bir adli bir işlem yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz ama sadece görevden alınmış. Kız çocuğu ve ailesi de başka bir çadır kentte, başka bir yere nakledilmiş. Hani kız için de özel bir destek yapılmamış. Yani buna uğrayan kız çocuğu için. Hani bunun için işte çalışma yapmak lazım. Bir çadır kentlerde askerlerin de kızları ve hani oradaki kalanlara yönelik bir takım böyle bu tarz ilgi, hani daha aşırı, daha farklı bir ilgisi olduğu falan söyleniyor. Hani bunu biraz sonlandırmak hani çok güç ama oradan askerin çıkması lazım, güvenlik için duran askerlerin çıkması lazım. Çadır kentleri onların korumaması lazım. Ki zaten çadır kent içerisinde madde kullanan, ondan sonra başka kadınlara ve kız çocuklarına saldırıda bulunan erkeklerin olduğunu da biliyoruz. Yani polis, asker dışında. Öyle hani. Durum çok sevimli görünmüyor. Peki bu tarz durumlar için herhangi bir adli başvuru falan, şimdi asker vakasında yapılmadığını anlıyoruz. Diğerleri için herhangi bir şikayet süreci falan var mı? Hayır, olmuyor maalesef. Hatta gece mesela kocası karısında ben kadınlara da hiç müdahale etmiyorlar çadır kentlerde. Aile içi kavga çıkıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar yani. Böyle bir sorun var. Apartmandaki hayat, orada da ses daha geçirgen olmasına rağmen devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Peki neler yapıyorsunuz bu aralar? Çok yoğun olarak destek dağıttığınızı biliyorum. Evet, dağıtım yapıyoruz. İşte İstanbul'dan sürekli arkadaşlar geliyor, Ankara'dan, hani yurt dışından da geliyor. Şimdiye kadar 100'den fazla gönüllü gelip gitmiş ve çalışmışlar bizim depoda. Dağıtım işlemlerini birazcık daha, şimdi o akut dönem geçti. Biraz daha bizim hedef kitlemiz olan, yalnız başına hayatta kalmaya çalışan, işte boşanmış, eşi cezaevinde olan kadınlara daha çok özellikle hani onlara. Çünkü bir dönem biz hani oraya öyle kadınlara gidiyorduk ve yan komşusu bize kızıyordu. Niye hani bizim de ihtiyacımız var diye. Haklıydı. Bizim de yani gerçekten içimiz eriyordu. Sonra şey yaptık yani, hani bir dönem gerçekten tespit ettiğimiz her yere gittik. Ama bundan sonra yine başka örgütlerle paslaşacağız. Ki çok az örgüt çalışıyor maalesef artık bölgede. Sivil toplum örgütlerinin sayısı çok çok azaldı. Evet, dün akşam ortak bir arkadaşımızla konuşurken Van terk ediliyor dedi. Evet evet, yoklar yani. Öyle çok az kişi kaldı maalesef. Çok çok az STK kaldı. O yüzden daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok ihtiyaç var. Daha çok yere ulaşmamız gerekiyor. Hani Van'da kalan kişi sayısını bilemiyorum. Yüzde kaçı gitti, yüzde kaçı kaldı. Bununla ilgili net bir bilgi yok. Yani hiçbir şey için net bir bilgi yok da. Hani bu bizim açımızdan önemliydi. Ama kırsal mahallelerde, daha periferde, daha zor durumda olan, daha yoksul kesimlerdeki kalışların daha fazla olduğunu görüyoruz. Biraz daha böyle orta sınıfın yaşadığı mahalleler zaten tamamen terk edilmiş. Ama daha kırsaldakiler bekliyorlar yani burada. Yaşıyorlar çünkü zaten depremden önce de böylelerdi. Depremden önce de açlardı. Depremden önce de çorapları yoktu. Depremden önce de üşüyorlardı. Evet, sefalet yoksulluktan mı depremden mi çok ayırt edilemiyor değil mi? Evet, edilemiyor. İşte hani şu anda öyle bir durumdayız. Arkadaşlarla hani daha bir de yardımlar da çok azaldı bu arada. Öyle bir hani de öyle bir depodaki giriş çıkışların sirkülasyonu daha da şey oldu bu arada. Azaldı. İnsanların ilgisi, buradaki neler oluyor soran sayısı da çok azaldı. Nasılsınız diye soran sayısı da çok azaldı. Öyle yani. Peki Zozan, acil ihtiyaç olarak neler var? Ya biz hala kazağa ihtiyacımız var. Kazak. Kalın kazaklara ihtiyacımız var. Yine çocuklar için ama 10-15 yaş yani 10-18 genç çocuklar için kıyafete ihtiyacımız var. Ayakkabı, bot evet. İhtiyacı sürüyor mu? Evet evet, var kesinlikle. Bir de şu dönemde hijyen malzemesine çok ihtiyacımız var. İşte sabundur, şampuandır, bulaşık deterjanıdır, bulaşık süngeridir, diş fırçası, diş macunu gibi şeylere ihtiyacımız var. Kadın bedi, pedi, çocuk bezi. Onlar her zaman zaten. Bir de evet, çocuk çamaşırı. Burada arkadaşlarım da söylüyorlar bir yandan. Peki erkek çocuk. Bir tane kadın derneği olduğum için bize hep kız çocukları için şeyler gönderiyorlar. Erkek çocukların dinini fark ettik, ne kadar az şey gönderilmiş. Hani kadınların erkek çocukları da var. Evet, kadınlar oğlan da doğuruyorlar. Öyle ilginç bir şey biz de dün tespit ettik. Peki size Van Kadın Derneği'ne nasıl ulaşabilirler, ulaşmak isteyenler? Web sitemizde derneğin adresi var. Web sitemizde derneğin adresi var. Hı hı. Bir de bir tane cep numarası da var. Bütün hani kargoları verebilirler. Van Gölü firmasına da verebilirler. O alıyor yani. Tamam. Van Gölü otobüs firmasına. Size Kadın Derneği @gmail adresinden ulaşabiliyorlar değil mi? Evet mail evet olarak. Evet, bir de mail olarak da oradan ulaşabiliyorlar. Tamam, zaten anladığım kadarıyla artık Van Kadın Derneği'ne gönderiyoruz diye paket gittiğinde adressiz falan geliyor size. Evet aynen öyle, çünkü herkes şey olduk yani burada bu süreçte bütün kargolar, bütün şey depomuz tanıyor falan artık öyle. Peki Zozan, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay, kolay gelsin. Konuşmaya devam edeceğiz. Tamam, oldu, pekala. Aldı, hoşçakalın. Teşekkürler. Van Depremi Günlüğü.